Smutna wiadomość. 4 po 5. Słuchają Państwo programu trzeciego, a w nim suchar z południa Stanów i tak sobie myślę, że kiedyś to musiało być naprawdę fajnie podróżować i w czasach, kiedy nie tylko fryzury, rysy twarzy, ubrania, zwyczaje i pieśni zmieniały się i były przypisane do miejsca, to podróż nawet o 100 czy 200 kilometrów była podróżą do miejsc egzotycznych. A dzisiaj, gdy wiodą nas do celu komfortowe autostrady, czy suniemy gdzieś tym samolotem, podróż stała się łatwiejsza, ale czy podróżowanie nie zatraciło swego uroku? Tak się zastanawiam. Nie wiem, jak Państwo sądzą, czy czegoś nie straciliśmy przy okazji. A skoro już Stany Zjednoczone i wątek, który przebrzmiał, to przypomnę, co mówił na ten temat Mark Twain. Gentleman to człowiek, który umie grać na banjo i nie grał. No właśnie. John Mayall, kolejna poranna propozycja, tym razem spotkanie na szczycie John Mayall i Gary Moore. be satisfied. I was standing at the station when I heard that whistle blow. Standing at the station when I heard that whistle blow. You know, I thought it was a streamline. Whoa, whoa, whoa, it was a piano. Lying by my side. Yeah, I miss my baby. I miss her lying by my side. She gave me the kind of love that always kept me satisfied. Thank you. No właśnie, 14 po piątej patrzę przez okno i na razie ciemno. W związku z tym ci z Państwa, którzy jeszcze leżą i odpoczywają i słuchają Trójki na poziomo, niech sobie jeszcze troszkę poleżą i nie śpieszą się do pracy. Johnny Clegg i podróż powrotna do Afryki. Johnny Clegg nazywany białym murzynem. I teraz już nie Mayall i Gary Moore spotkanie na szczycie, a spotkanie pod blokiem. Jako że Johnny Clegg, który przyszedł na świat w Wielkiej Brytanii, wraz z matką przeniósł się na południe Czarnego Lądu. Jego matka była śpiewaczką jazzową, dość ciekawą postacią. W każdym razie nie powinna tego robić, a jednak wysłała Johnny'ego po papierosy do sklepiku na rogu i Johnny wziął pieniądze, szybko się ubrał, wyszedł i długo nie wracał. Zaniepokojona matka w końcu wyszła szukać syna i znalazła go pod blokiem, gdy stał i słuchał grającego na ulicy zuluskiego gitarzysty. No i sytuacja wielokrotnie się powtarzała. Johnny Clegg wychodził i drzwi w bloku stawał jak wryty, zasłuchany w gitarową zuluską sztukę. W końcu namówił owego ulicznego grajka, by przyszedł do niego do domu i ten przerażony jednak zaczął uczyć Johnny'ego gry na gitarze w ten właśnie sposób. Początkowa nieufność, bo przypomnę, że to kraj, w którym panował apartheid, przerodziła się w przyjaźń, która przetrwała wiele dekad, a Dudu Zulu stał się chyba, no jeśli można tak powiedzieć, prawą ręką Johnny'ego Clegga. Johnny Clegg, zafascynowany kulturą zuluską, poszedł na studia antropologiczne i ukończył je, stając się wielkim ekspertem w dziedzinie kultury zuluskiej, a Dudu Zulu, zachęcony przez przyjaciela, w końcu zdał maturę. Zespół, który założyli, zdobył taką popularność, że gdy pojawił się we Francji w Lyonie, to Michael Jackson, który miał mieć tam koncert, odwołał go, bo Johnny Clegg i Dudu Zulu zabrali mu publiczność. A u nas Johnny Clegg z kolegą i Jericho. This mystery, no one Johnny Clegg i Dudu Zulu, zespół Savuka, który istniał do 1993 roku, kiedy to Dudu Zulu został zastrzelony w ciągnącej się latami w RPA wojnie taksówkowej. Bycie muzykiem, mówiliśmy o Mozambiku, że nie jest tam łatwo. Również i w RPA nie jest to zajęcie, które należy do bezpiecznych. Wielokrotnie już wspominaliśmy o latach, kiedy rodziła się Bakanga, czyli 50., 60. lata, kiedy to w klubach muzycznych najważniejszymi gośćmi byli mafiozi, dość muzykalni, i gdy tylko kojarzyli jakiś utwór, kazali go sobie śpiewać bez przerwy, aż im się znudziło, a publiczność musiała słuchać 5- czy 6-krotnego wykonania tego samego utworu. I problem zaczynał się, już mówiliśmy o tym też, gdy na widowni pojawił się inny mafiozo, który miał nieco odmienny gust. Wyjaśniali to sobie przy pomocy strzelaniny. Zespół powrócił już nie jako Savuka, jako Juluka i solowe albumy Johnny'ego Clegga, który odszedł od nas chyba w 2019 roku, tak mi się wydaje, na raka trzustki. Powróci jeszcze dzisiejszego ranka w Trójce, a teraz niedaleko od RPA Botswana. Tylko nie uważałem na geografii, nie wiem, czy to bardziej w prawo, czy w lewo. W każdym razie podobne okoliczności przyrody i Kwaniape Band. Kwaniape, jeżeli ktoś nie jest zbiegły w miejscowej mitologii, podpowiem, to bóstwo, które zazwyczaj nurza się w wodzie, jest na tyle podstępne, że tak potrafi tę wodą zamącić, że powstaje zjawisko, które niszczy i domy, wyrywa drzewa, czyli po prostu tornado. Kwaniape Band i muzyka może nieadekwatna, ale miła dla ucha. Hola, Już wiem, Botswana jest wciśnięta między inne państwa, między innymi Namibię czy RPA i patrzę na zdjęcia, mogę państwu powiedzieć, jest tam pięknie, ale stóp za zapał drogo. Wyprawa naprawdę kosztuje krocie, w związku z tym u nas w Trójce do Botswany dzisiaj było za darmo. Teraz zmieniamy klimat, patrzę na zegar, zaledwie 31 minut zostało nam naszej kolorowej, folkowej podróży. Wracamy do kraju, na nasze podwórko. Od jakiegoś czasu przypominamy nasze krajowe evergreeny i tym razem wybór padł na Matulu Moja. Podobnie jak Lipka Zielona, z którą mierzy się każdy zespół dzisiaj, tak i dla mojego pokolenia 10-20 lat temu była to jazda obowiązkowa i każdy zespół, który próbował swoich sił w rodzimym folku, musiał wcześniej czy później z tym tematem się zmierzyć. A poprzeczkę wysoko postawił sam mistrz Lutosławski, który opracował ten temat na chór solo, jako pieśń kurpiowską, ale znana też i w innych rejonach kraju. Łysa Góra, akustycznie. Yeah. No i ciekaw jestem porównania z wersją Shelly z lat 80. Tam w tej Shellowej wersji piękne solo Józka Kanieckiego na skrzypcach. Wydaje mi się, że mogłoby być ozdobą każdej piosenki. Teraz powracamy do Afryki. W każdym razie już starożytni mówili z Afryki zawsze coś nowego, a my wybieramy same suchary, ale jest ku temu powód jako, że patrzę na kalendarz i czytamy, że dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Aleksander, Amat, Apolinary, Aureliusz, Dobielut, Eulogia, Eulogiusz, Genadia, Jan Chryzostom, Julian, Litoriusz, Makrobiusz, Mauryliusz i Morzysław. Ale oprócz tego i Filip. A u nas aż dwóch. I to nie z konopi, a z Angoli. Muzyka filmowa. We'll be right back. Taka nieśpieszna angulska muzyka, nieśpieszna, słońce też nie śpieszy się ze wstawaniem, w związku z tym chyba i państwo są zwolnieni z tego, mogą sobie poleżeć i posłuchać, jak gra trójka. A dzisiaj 13 września roku 1973 przyszedł na świat w Mołdawii bardzo muzykalny człowiek Roman Jagupow. Jeżeli państwo nie kojarzą, to podpowiem. Wszystkie odgłosy paszczowe zespołu z Dub, czyli z Dub, to właśnie on. Przypominamy. Și-o să știi ursitul unde pașii-și poartă. Noaptea de sâns vine, arde în facle focul. Voi citi în flăcă unde-mi e norocul. Poate noaptea până-n zori, voi citi în foc și flori. Voi citi și vă vrăji ca să aflu ce va fi. Ca să aflu ce va fi.

John Clegg już prawie na zakończenie. Jeżeli ktoś się stołuje o tej porze, to taki miły mail od pana Jarka z Gór Stołowych na dzień dobry z całą rodziną. Ściska wszystkich słuchaczy Trójki i pan Andrzej, który pisze do nas z Niemiec i specjalnie pozdrawia swoją żonę Krystynę, która gdzieś na wschodzie, w nawiasie Warszawa, zmierza do pracy. A my już powoli zmierzamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dzieli nas od szóstej zaledwie parę minut. W związku z tym zapraszając jeszcze na osobliwości muzyczne z wtorku na środę, porzucam Państwa w dobrym towarzystwie i podróż na wschód. Takaż to rosyjska trap music. Вздумал деревню гульбой удивить. Эх, трай-ля-ля, трай-ля-ля, ухарь купец удалой молодец. А он в деревню заехал коней напоить. Вздумал деревню гульбой удивить. Zapraszamy do reklamy. My jesteśmy ekogroszki. Uhuha, uhuha. Karlik, pieklosz i retopal. Tak to właśnie ja. W zimie ciepło przynosimy. Uhuha, uhuha. Bardzo wolno się palimy. To oszczędność da. Mamy wszystkie parametry. Że ho ho, że ho ho. Niepotrzebne w domu swetry. Zawsze jest ciepło. Ekogroszki PGG. Zapraszamy ciepło do domu. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy.